चाहूं हर पल खुश रहे तू सदा, तेरे ही लिए है हर दुआ। छोड़ के तुझे ओ पिया जाऊं मैं कहां, तुझे पे है कुर्बाई जहां। साथिया तू ही तो मेरी जान है, साथिया तू ही तो अरमान है, साथिया तू ही तो पहचान है, साथिया तू ही तो मुस्कान है, साथिया तू ही तो मेरी जान है, साथिया तू ही तो अरमान है। बाजी जिंदगी की तुझे पाके, मिला है सुकून मुझको तेरी ही बाहों में आके। जीत गया बाजी जिंदगी की तुझे पाके, मिला है सुकून मुझको तेरी ही बाहों में आके। थमने लगी है मेरी ये सांसे, देखे तुझे को मेरी ये आँखें। बूंदे प्यार की बरसने दे अब जरा, जो मिले फिर ना होंगे हम जुदा। बूंदे प्यार की बरसने दे अब जरा, जो मिले फिर ना होंगे हम जुदा। साथिया तू ही तो मेरी जान है, साथिया तू ही तो अरमान है, साथिया तू ही तो मेरी जान है, साथिया तू ही तो अरमान है। तेरे कैसे बताऊं मैं, यारों के सहारे ये दिन ये रात बिताऊं मैं। होता नहीं अब तेरा इंतजार, करती रहूंगी उम्र भर तुमको प्यार। खोया दिल है कहाँ मेरा मुझे ना पता, आज करने दे मुझको ये खता। खोया दिल है कहाँ मेरा मुझे ना पता, आज करने दे मुझको ये खता। साथिया तू ही तो मेरी जान है, साथिया तू ही तो अरमान है, साथिया तू